reklamowy prezentuje portal Allegro. Nie stanowi zaś reklamy produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani suplementów diety. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 listopada, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Policjanci z Pruszkowa zatrzymali kierowcę, który uciekał. W czasie pościgu ranny został funkcjonariusz. Od godziny 22 nie można kupić alkoholu w dwóch dzielnicach w Warszawie. 2/3 Amerykanów uważa, że ich kraj zmierza w złym kierunku pod względem jakości codziennego życia. Pruszkowscy policjanci odnaleźli kierowcę Skody, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej, poinformowała Komenda Stołeczna Policji. Wcześniej uciekał przed ścigającymi go policjantami po tym, jak radiowóz, którym jechali, wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Do wypadku doszło w Pęcicach w powiecie pruszkowskim. Policjanci ścigali osobową Skodę, której kierowca nie zatrzymał się do kontroli drogowej. W wypadku ranny został policjant, który podczas jazdy siedział na miejscu pasażera. Został przewieziony do szpitala. Zatrzymany kierowca to 34-letni obywatel Polski. Był już karany za różnego rodzaju przestępstwa, nie ma prawa jazdy. Dane części użytkowników serwisu Supergrosz po ataku hakerów trafiły w ręce cyberprzestępców, poinformował na platformie X minister cyfryzacji i wicepremier Krzysztof Gawkowski. Jak podkreślił na antenie TVP Info, wyciek ma bardzo poważny charakter, a służby analizują wszystkie możliwe scenariusze. Do sieci mogły trafić nie tylko imiona i nazwiska, ale także m.in. numery PESEL. Dane dotyczące dowodów osobistych, w tym ich numery, adresy zamieszkania, adresy korespondencji, nawet informacje o związkach małżeńskich czy liczbie dzieci. Już nie mówiąc też, że to były dane powiązane z tym, gdzie pracujemy, z adresami pracodawcy. Ilość tych danych jest bardzo niepokojąca i dlatego tak szybka reakcja służb, bo mamy świadomość, że te dane można wykorzystać w sposób taki, że ktoś po prostu zostanie oszukany, czyjeś dane zostaną wyłudzone, ktoś na kogoś może wziąć kredyt, czy doprowadzić do jakiejś sytuacji krytycznej związanej z naszym życiem. Serwis Supergrosz oferuje szybkie pożyczki ratalne. Wicepremier i minister cyfryzacji zaapelował do jego klientów o szczególną ostrożność. Nocna prohibicja obowiązuje już w dwóch dzielnicach Warszawy. Od wczoraj, od godziny 22, alkoholu nie można kupić w Śródmieściu i na Pradze Północ. Nasza reporterka zapytała mieszkańców stolicy, co sądzą o tym rozwiązaniu. Osobiście jestem za. Bardzo się cieszę, że takie właśnie decyzje podjęto. Ja też jestem za. Ja myślę, że to jest rozsądna próba jakiejś kontroli, tak? Żeby nie wszystko potem się znajdowało w parku. Nie wiem, zależy, koło pani spyta oczywiście, więc ja jestem neutralnie. Próba skontrolowania jest właściwa. Musimy obserwować i umieć pomierzyć, czy to się zgadza, czy nie. Tak powinno być całą Warszawę jednak. Mimo wszystko można się powstrzymać od nocnego picia jednak. Nocna prohibicja między 22 a 6 rano wprowadzono w Śródmieściu i na Pradze Północ. Pilotażowo prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że wiosną złoży projekt wprowadzenia takiego zakazu w całym mieście. Miałby obowiązywać od 1 czerwca 2026 roku. 67% Amerykanów uważa, że ich kraj zmierza w złym kierunku pod względem jakości codziennego życia. 1/3 badanych ma odmienne zdanie. Niepokój wzbudza też fakt, że Kongres od ponad miesiąca nie przyjął ustawy budżetowej, a to skutkuje wstrzymaniem finansowania wielu instytucji państwowych. Najnowszy sondaż w tej sprawie przeprowadziła na zlecenie ABC News i Washington Post pracownia Ipsos. 6 na 10 Amerykanów obwinia Donalda Trumpa za obecny poziom inflacji. Nie pochwala sposobu, w jaki prezydent radzi sobie z cłami, gospodarką i zarządzaniem rządem federalnym. Większość badanych twierdzi, że obie partie i prezydent stracili kontakt z rzeczywistością, czytamy w raporcie pracowni Ipsos. Co ciekawe, obecny wynik niezadowolenia społecznego na poziomie 67% to jednak spadek w porównaniu z listopadem 2024 roku, kiedy to 75% respondentów odpowiedziało tak samo przed wyborami prezydenckimi. Prawie połowa Amerykanów, dokładnie 48%, uważa, że pozycja lidera Ameryki na świecie osłabła pod rządami Donalda Trumpa, podczas gdy 1/3 twierdzi, że się wzmocniła. W ocenie zdecydującej sondaż stacji ABC News możemy przeczytać, że chociaż do wyborów do Kongresu pozostał jeszcze rok, negatywne oceny Amerykanów dotyczące stanu państwa, gospodarki i prezydenta nie wróżą dobrze obecnie rządzącej partii republikańskiej. Ogółem 59% Amerykanów nie pochwala sposobu, w jaki Donald Trump sprawuje swoją funkcję prezydencką. 41% ma przeciwne zdanie. Dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

życie to krótki sen. Życie to krótki sen. Życie to piękny sen. Dzisiaj są zaduszki, no, powspominajmy naszych bliskich. Nasi bliscy, no to tak, pewnie nam się to kojarzy z rodziną, ale niekoniecznie tak jest przecież. Jakbyśmy powiedzieli bliscy nam ludzie, no czasami jest tak, że ten ktoś śpiewa w naszym imieniu, albo tylko do mnie, albo napisał taką książkę, że to jest właśnie, to jest dla ciebie, prawda? No to powspominajmy, mamy zaduszki. Zapraszam. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. Teraz będzie Supertramp. I tę piosenkę śpiewa Roger Hodgson. No i tam właściwie tak jakby żegnał swojego przyjaciela. Rick Davies. Odszedł 6 września. Don't leave me now. Thank you. Powspominajmy naszych bliskich. Zaduszki. 2 2 7 3 dariusz.mugalski@polskieradio.pl. To był Super Trump, a teraz Brian Wilson i The Beach Boys. Brian Wilson odszedł 11 czerwca. Posłuchajmy tego utworu. Think about the days, czyli pomyślcie o tych dniach. Philip Larkin. Dni. W tłumaczeniu Stanisława Barańczaka. Po co są dni? W dniach mieści się nasze życie. Jeden po drugim nastają i budzą nas ze snu. To w nich ma nam być dobrze. Bo gdzie żyć, jeśli nie w dniach? Ach, znaleźć na to odpowiedź. A zaraz zjawia się ksiądz i lekarz. Obaj pędzą w długich płaszczach przez pola. Dni. To nie znaczy, że nie zostaje coś trwałego. No na przykład ta wspaniała piosenka. Love you, but long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you. God only knows what I'd be without. Marianne Wilson i The Beach Boys. Jedna z najpiękniejszych piosenek, jeśli o mnie chodzi, no uwielbiam ją po prostu. Paul McCartney powiedział, że to jest najpiękniejsza piosenka o miłości, jaką zna. No konkurencja jest gigantyczna, więc... Pan Bogumił, dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłaniam się, dzwonię z Kwidzyna. Bogumił, jak zawsze, no już pan Darek mnie zna. Natomiast powiem panu, że do audycji... Byłem na Powązkach 6-7 lat temu, jak chowali Stanisława Donimirskiego z Rams Małych, z Rams Dużych i Rams Małych, pod Sztumem jest. Mhm. Czernina też. Mhm. Herbowe, świetni ludzie, którzy na Powiślu utrzymywali polskość na tym terenie. Donimirscy to niesamowita jest sprawa, tylko jak ja pojechałem na jego na Powązkach, na jego no, na pogrzeb, to po prostu rozpakałem. Chociaż to nie był mój krewny, nie był nikt. Ja go brałem do samochodu, ja go obwoziłem po tych Stasia Donimirskiego. Zresztą Donimirskich Wańkowicz pisał o tym w książce Donimirskich na tropach Smętka. I powiem, że po prostu... Cała rodzina tam strasznie była okaleczona przez powstanie warszawskie i tak dalej. Jak tak pojechałem tam do niego z burmistrzem ze Sztumu ówczesnym, tak sobie pomyślałem, Boże, jak to wszystko jest straszne, bo on był wieziony koło Melchiora Wańkowicza i tak sobie pomyślałem, kurde, balans. Ludzie tak się szybko zakręcają, a koło siebie się kręcą. No bo to jest na Powązkach, możecie sobie sprawdzić, gdzie jest Stasiu Donimirski i Melchior Wańkowicz. Mhm. Stasiu jest pod płotem tam dalej, ale Melchior jest bliżej tutaj, ale jechał przy nim. Także tylko chciałem tylko, panie Darku, powiedzieć, dziękuję, że pan jest taki dobrym człowiekiem i ten prowadzący jest też dobrym człowiekiem, który mnie wpuszcza. Tylko, że no, trzeba szanować ludzi. No. Dziękuję, panie Bogumile. Wpiszcie sobie Donimirscy, no, ze Czernina. Hohendorf się nazywało przed wojną. Hohendorf. Wpisaliśmy sobie. Także możecie wszystko sobie sprawdzić i naprawdę odebrali im majątki i byli Polakami. Sierakowska, hrabina też przecież przepisała majątek w Aplewie Wielkim dla Polski, no dla po prostu dla muzeum. Donimirscy, prawda? Zapisaliśmy sobie. Dziękuję, tak, że pan o tym powiedział o nich. Dziękuję, panie Bogumile. Oni Donimirscy robili świetną pracę w Prusach. Oni zostali zabici. Większość ludzi zostali zabici przez Niemców, ale miejmy tą pamięć, no po prostu. No. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie Darku. Pozdrawiam najserdeczniej, panie Bogumile. No to słuchamy. Nasi bliscy i bliscy nam. Prawda? Jak nasi bliscy, to tak jak już powiedziałem, to nam się to kojarzy z rodziną, z tymi najbliższymi ludźmi. Ale bliscy nam to też jest taka kategoria. Chyba pan Bogumił o tym powiedział właśnie, dokładnie o tym. Bliscy nam ludzie, którzy... Bliscy nam ludzie. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl i 2 2 7 3. Roberta Flack. Mm. first time ever I saw your face. I thought the sun rose in your eyes, and the moon and the stars were the dark and the endless skies, my love, to the dark and the endless skies. First time ever I kissed your mouth, I felt the earth move in my hand, like the trembling heart of a captive bird that was there at my Roberta Fleck. Zmarła 24 lutego. Dzisiaj zaduszki. Myślę, że mamy bardzo bliskie związki ze sobą, prawda? Z naszymi bliskimi, którzy odeszli. Wspominajmy ich. 2 2 7 3, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Pani Hania, dobry wieczór. Wieczór. Dobry wieczór. No słucham, słuchamy. Czy to temu odeszli moi dziadkowie? I trochę leciał szybko ten czas strasznie i pamiętam, że mój dziadek miał piracką płytę CD Beatlesów. I ja jej potem sobie włączałam tą płytę CD i puszczałam na okrągło jedną piosenkę i ją śpiewałam. Jaką? To była taka z statkiem podwodnym. Yellow Submarine pewnie. Tak, tak. I ja cały czas sobie śpiewałam, bo miałam odtwarzać CD. Mieszkali w bloku, a ja mieszkałam, no nie w bloku, w domu. A bloki tak charakterystycznie pachną. I myślę, że gdyby nie mój dziadkowie, to bym nie lubiła zapachu bloków, ale lubię. I moja babcia też miała balkon. I tam było zawsze dużo lipich paszczy, takich kwiatów. Tak, tak, tak. Jak się tak naciskało, to one tak otwierały, no, ten... paszczę. Lwie. I to było takie... Trudno się opowiada o zapachach, prawda, w radiu zwłaszcza. Ale pani to pięknie robi. Tak. I tak jeszcze z ciekawych faktów, nie wiem, to moja babcia odeszła 14 stycznia, a mój dziadek 14 maja. Tego samego jakby dnia. Tak jakby. Tego samego roku i 14. Tak. Jeszcze chciałaby pani coś dodać, pani Haniu? Nie, chyba już. To też nic stresujące. No, wie pani co, ja nigdy bym się nie odważył zadzwonić do radia, więc podziwiam pani odwagę. Podziwiam pani odwagę, naprawdę. Dziękuję najserdeczniej. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Linia nocna. No i pani Dominika. Dobry wieczór. Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem w trasie, ja mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Tak, nieźle. I bardzo lubię tę audycję, to po pierwsze, bardzo często towarzyszy mi w drodze do domu rodzinnego z pracy. W tym roku nie udało mi się dotrzeć 1 listopada na cmentarz moim rodzinnym, w miejscu, bo właśnie pracowałam, ale chciałabym wspominać tutaj moją babcię, Zenobię, która odeszła 2 lata temu, ale codziennie mam ją w swojej pamięci, śni mi się wielokrotnie i była dla mnie naprawdę takim przepięknym promykiem słońca i była babcią, no niezwykłą, ciepłą, wspaniałą osobą, ale chciałabym powiedzieć o tym, jak bardzo poruszające było jej odchodzenie i towarzyszenie jej przy tym odchodzeniu i jak bardzo piorunujące było dla mnie to, ponieważ moja babcia lubiła stare piosenki i lubiła bardzo piosenkę, to była jej chyba ulubiona piosenka Dola Dola Don, na wieczór taki piękny. Chodźmy więc nad morze. Do Marynki Kawiarenki. Tak, i kiedy ona już schodziła w takim stanie agonii, to myśmy razem z piosenką po prostu śpiewały. Nigdy tego nie zapomnę. Mam nadzieję, że gdzieś tam naprawdę ona jest. To jest niesamowite, że jak chodzę na cmentarz, to tej piosenkę puszczam. Naprawdę? Tak? Naprawdę to robię, bo wiem, że ją kochała i jakoś tak łączy się z nią wtedy w ten sposób. Tak. Jest to dla mnie i w ogóle graniczny moment odejścia kogoś tak bliskiego, bo zgadzam się z tym, że nasze więzi rodzinne muszą świadczyć o bliskości, ale akurat w tym wypadku dokładnie najbliższa osoba i już życie nie będzie takie samo, potem, kiedy jej nie ma. Tak. Bardzo mi to przerazuje. Już wiem, że zawsze będę tęskniła. Dziękuję. Proszę, proszę jechać bezpiecznie. Dziękuję pani bardzo. Pozdrawiam. Piękne imię Zenobia. Piękne imię. Zenobia, to prawda. Moja babcia go bardzo nie lubiła. Zawsze stwierdziła, że to jest takie męskie imię. Tak? Ciekawe. Tak. Moja babcia Petronella się nazywała. O, Petronella. Też takie dziwne imię. Bardzo lubiła to imię. I właśnie jak pani opowiadała o tym, o tej piosence, której pani gra tę piosenkę, to moja babcia Petronella jest pochowana w Augustowie. I obok kilka miejsc dalej jest grób. Mama mi opowiadała, też już nie żyje. Opowiadała, że tam przychodzi pewien pan z takim magnetofonem, takim, no wie pani. I tam i puszcza jej operę. Różne arie operowe, bo ona kochała operę. I on tak stoi. Czasami jest no, w stanie takim bachicznym, bym powiedział. Ale to nie szkodzi. Po prostu stoi i puszcza jej te opery i płacze. No właśnie, to ja robię to samo. Staram się to robić oczywiście dyskretnie i mam przy sobie telefon, ale chciałam jeszcze tylko dodać, że bardzo, bardzo wymowne jest to, kiedy leci ten wers, wszyscy śpią dookoła, nie budź ich, ja mam wtedy ciary, bo to jest bardzo w tym miejscu mocne. Bardzo w tym miejscu mocne. Dziękuję pani najserdeczniej. Dzięki serdecznie, dzięki za tą piękną audycję. Dziękuję pani. Dziękuję. Pozdrawiam. To może ja teraz coś jeszcze dodam. Może nie tyle od siebie, no to właśnie od siebie, bo ja tę książkę przeczytałem i chciałbym państwu zacytować. Ona zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Jest bardzo a propos. I też jest o muzyce, o snach. Podobne wątki. I o relacjach z naszymi bliskimi. Jest taka książka, którą napisała, bardzo dziwna, bo napisała ją pani profesor Belgijka, która jest filozofką, antropolożką, no wie pani, wiedzą państwo, no taka osoba niezwykle wykształcona i chyba, sądząc z tekstu tej książki, no to pewnie ateistka. A napisała książkę pod tytułem Wszystko dla naszych umarłych. Przełożyła ją Urszula Kropiwiec i tam są opowieści, to jest właśnie książka, no nie, popularno-naukowa, nawet może naukowa, ale pisana z perspektywy rozmów z ludźmi, którzy właśnie wspominają swoje relacje z tymi bliskimi, którzy odeszli. I to są niesamowite opowieści. Na początku pisała, że jak tak chciała po naukowemu, no to ludzie nie chcieli rozmawiać. Jak tak po ludzku zaczęła z nimi, no to wtedy wszyscy opowiadali, ateiści czy nie ateiści, czy ktokolwiek. Cokolwiek myślą o świecie, o Bogu i o zaświatach. I tu jest wiele pięknych historii. Ja przeczytam jedną z nich. Piosenkarz i muzyk, on się nazywał Dave Van Ronk. Wybitny taki muzyk folkowy. No my go znamy z filmu, możemy go znać z filmu Braci Coenów. I w swojej autobiografii pisze o swoim uwielbieniu dla starego bluesmana Gary'ego Davisa, który był niewidomym pastorem, a on się od niego nauczył gry na gitarze. I był zafascynowany jego techniką. Opisuje sesje, podczas których prosi artystę o zagranie tego czy innego kawałka, nawet któregoś z jego riffów, by następnie samemu je ćwiczyć. I ten Dave Van Ronk stale się boryka z pewnymi passusami. Wspomina zwłaszcza o jednym problemie, którego nie udaje mu się rozwiązać pomimo wielokrotnych prób. I w 1972 roku Gary Davis umiera. Jakiś czas potem Dave Van Ronk śni, że jest na jego koncercie i siedzi w pierwszym rzędzie. Gdy pastor gra nieosiągalny dla jego ucznia fragment, zwalnia rytm i pochyla się ku niemu, jakby po raz ostatni chciał mu pokazać swoją technikę. To mój czytnik się zaciął w takim miejscu. W każdym razie on zwalnia, pokazuje mu te chwyty i wtedy tamten budzi się no i potrafi zagrać ten numer. No to są właśnie bliskie relacje z naszymi bliskimi, prawda? Zapraszam państwa, opowiedzcie, napiszcie dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 2273. To może teraz Marian Faithful. As tears go by. Hey. It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me. I sit and watch as tears go by. My riches can't buy everything. I want to hear the children sing. All I hear is the sound of rain falling on the ground. I sit and watch as tears go by. I sit and watch the children play, doing things I used to do. They think on you. I sit and watch as tears go. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Faithful. Odeszła 30 stycznia i powiedziała coś takiego, mniej więcej. Po nieudanych związkach coś jednak zostaje, no na przykład kilka fajnych piosenek. I to takie śmieszne niby, ale właśnie to jest bardzo głęboka myśl, moim zdaniem, prawda? No to kto teraz mówi? Opowiada pan Radek. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo mi miło. Słucham pana. Słuchamy. Nie również cieszę się, że udało mi się dodzwonić, bo zawsze wracam w niedzielę o tej porze i trafiam na pańskie audycje. Dzisiaj taki temat. Bardzo mi miło. Ta rozmowa o graniu muzyki na cmentarzu. Tak, to bardzo piękna historia. Mnie zainspirowała, bo też mam taki grób. W tamtym roku pożegnałem przyjaciela. Poznaliśmy się w czasach gimnazjum. Lata temu. I właśnie muzyka nas połączyła w pewien sposób. To była mała wiejska szkoła i słuchaliśmy muzyki rockowej jako jedni tak naprawdę z niewielu. Pamiętam, że zespół The Offspring był takim naszym łącznikiem. Wymienialiśmy się kasetami. To jeszcze wtedy były czasy kaset. Mikołaj zginął w tamtym roku w wypadku samochodowym i odwiedzając go na cmentarzu, był osobą świecką i jego pogrzeb też był pogrzebem świeckim, więc jest jedynym nagrobkiem, na którym nie odmawiam modlitwy, bo myślę, że nawet mógłby sobie tego nie życzyć, a kładę na jego nagrobku telefon i włączam utwór. Naprawdę, tak? Wspaniałe. Wspaniałe. Dziękuję, panie Radku. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Linia nocna. Jeszcze pan Roman. Dobry wieczór. Słucham pana. Dobry wieczór, panie rektorze. Piszą słuchacze. Ach, to pan, ja panie Romanie. Wspomnieć, tak miło. Ja bym tak chciał wspomnieć dziadka, babkę, którzy mieszkali w tym domu, co nieraz tam przebywam w lecie na wsi, bo tam się też klik wychowałem. Dziadek się urodził 11 marca w roku 1898, a babka urodziła się 9 maja w 1900 roku. Także zahaczali XIX wiek. Wiadomo, wtedy była Polska pod zaborami, u nas tu była Galicja na południu, w Lisach. No i pobrali się, mieszkali na wsi, mieli gospodarstwo, ciężko na wszystko pracowali, ale były i koni, i krówki, i wiadomo, świnki, kurki. Wszystko trzeba było robić z własnymi rękami, i kosą kosić, i patyką kopać. Ale my tak byli nauczeni. A tak w historii, to gdy dziadek miał 16 lat, to wiadomo, zaczęła się pierwsza wojna światowa. A jako 17 latek w 16 roku został powołany do wojska austro-węgierskiego, bo takie było. Opowiadał biców drogowicami, były tu ciężkie barki. I przez 1916 roku poszedł do tego wojska, Austro-Węgry zaatakowały Rumunię. No, było niepotrzebne, ale wiadomo, jakie czasy. I był w tych wojskach, które tam właśnie brały udział w tej operacji. Następnie był przeniesiony do Italii, czyli do Włoch, bo w tym czasie walki odczuły walpak między Włochami a Austro-Węgrami. No, wrócił do domu szczęśliwy, jak to mówił, kule go omijały. I został znowu powołany do Legionów, tylko wtedy to było cichutko o tym, nie było tak głośno. Gdyby teraz był, to bym i zasług, a wtedy był w tych Legionach. General Sikorski, to wtedy jeszcze był pułkownikiem, bo ja był jego bezpośrednim dowódcą. No dużo sobie opowiadali, warto było posłuchać. No, babka opowiada taką historyjkę, skończy na świecie bliżej choroby. Jeśli mogę, powiedzieć, jeśli będzie ciekawe. No, jak będzie ciekawe, to niech pan opowie. Będzie mi to takie drogo, a będzie odnota jest. No, niech pan mówi. Bo kiedy Pan Bóg stworzył człowieka z błota, oparł go o płot, żeby obsekł. Wiadomo, skończy się płot, nie? A Pan Bóg poszedł do potoka, umył sobie ręce. To jest przed diabeł i rzucił na człowieka różne boleści, kaszle, katary, inne paskudstwa. I co się dzieje choroby. Taka obowiązka, dobrze, wiadomo, na te czasy. Dziękuję. Także ciężko pracowali. Dziadek zmarł 20 lutego w 1978, na babka w tym samym roku, 8 sierpnia. Także pół roku było różnicy niecałe, Już dzisiaj taka opowieść była, prawda, że... Wiem, słyszałem. Takie było. Bo słuchacze to też nie się wypowiadają. No dobrze, panie Roman, dziękuję. Miło pana posłuchać i z panem porozmawiać. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze może powiem, bo kiedyś pan Roman opowiadał tak cudownie o tym, jak słucha radia, wynosi je i siedzi pod księżycem i słucha radia. I to takie było wzruszające i piękne. Ja przeglądałem książki jakoś przy jakiejś okazji niedawno i znalazłem książkę z dedykacją. I ta dedykacja była mniej więcej, w skrócie, Darkowi, współromantykowi dedykuję tę książkę i tak dalej. No to ja tak myślę, że pan też jest takim współromantykiem, prawda, panie Romanie? Zresztą chyba nie tylko pan, myślę, że wielu słuchaczy i słuchaczek Linii Nocnej. No to teraz będzie Barbara Streisand i ona śpiewa piosenkę z filmu, w którym grała razem z Robertem Redfordem. No też w tym roku odszedł. A tę piosenkę napisał, tekst do tej piosenki napisał wybitny amerykański autor. Zresztą oni pisali razem te teksty, razem z żoną, z Merlin. On się nazywał Alan Bergman i zmarł w wieku 99 lat 11 września. To jest ta piękna piosenka. Tacy byliśmy. the way we were. Scattered pictures of the smiles we left behind, smiles we gave to one another. For the way we were, can it be that it was all so simple then? Or has time rewritten every line? If we had the chance to do it all again, tell me. Could we? Memories may be beautiful, and yet what's too painful to remember? We simply choose to. Zaduszki, wspominamy naszych bliskich i zapraszam Państwa po 11 jeszcze. Jeszcze się spotkamy. Teraz Chuck Mangione odszedł 22 czerwca. Thank you.